Także korzystnego z kartą i aplikacją PO Pay na pko.com.pl lub aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy 20 dzień marca, mamy piątek. Po 17:00 jak zwykle mamy serwis. Artur Wertowski. Ponad 400 osób z potwierdzonym koronawirusem. Wiceminister zdrowia w Trójce mówi o nowych danych na temat zachorowań. Spowolnienie wzrostu gospodarczego do 2% PKB byłoby dobrym wynikiem na tle wspólnoty, powiedział o tym minister finansów. Sprawdzimy też, jak praca zdalna wpływa na wydajność pracowników. A zaczynamy od informacji sprzed kilku minut. Dzisiaj o 20:00 prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie telewizyjne. Szczegóły tej informacji w kolejnych serwisach Trójki. Wzrosła liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najnowsze informacje kilkadziesiąt minut temu w programie trzecim Polskiego Radia przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. No chyba będzie Państwa stacja pierwszą, która się dowie o najnowszych danych. W tej chwili mamy 33 nowe przypadki, czyli w Polsce mamy 411 osób zakażonych koronawirusem. Tak jak mówiliśmy, tych przypadków niestety będzie z dnia na dzień przybywało, jest coraz więcej, dlatego ciągle ponawiamy te apele. Zostańmy w domu, nie wychodźmy. Spośród zakażonych 5 osób zmarło. Wiceminister Kraska, pytany o to, czy w Polsce wykonywanych jest wystarczająco dużo testów na obecność koronawirusa, odpowiedział, że ich liczba na milion mieszkańców jest taka jak średnia europejska. Wstępne prognozy NBP mówią o spowolnieniu wzrostu PKB do 2% i to byłoby bardzo dobrym wynikiem na tle innych krajów Unii Europejskiej. Tak mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Jak dodał, resort koryguje teraz prognozy makroekonomiczne. Wpływ tarczy antykryzysowej można szacować na 3% PKB w pierwszym roku, czyli w warunkach spowolnienia. Pakiet działa w kierunku wyższego wzrostu. Jednak to, jaki będzie faktycznie wzrost w Polsce, zależy od tego, kiedy wpływ koronawirusa przestanie być odczuwalny dla gospodarki, ocenił Kościński. Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań dla firm, które mają pomóc im wyjść z problemów finansowych spowodowanych zamrożeniem gospodarki po pojawieniu się koronawirusa. 94% firm, które wdrożyły pracę zdalną, zanotowały wzrost produktywności, informuje zespół GovTech działający przy kancelarii premiera. Rząd wezwał równocześnie wszystkie rady i komitety publiczne, aby również skorzystały z możliwości organizowania spotkań zdalnie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Karolu, w jaki sposób można to zrobić? Można wykorzystać najprostsze, darmowe komunikatory, które oferują opcję czatu grupowego albo wideokonferencji. Rząd zapewnia, że takie posiedzenie rady albo komitetu online jest zgodne z prawem. Wątpliwości w tej sprawie miały niektóre samorządy. Ministrowie przypominają tymczasem, że również rząd i zespół zarządzania kryzysowego obradowały w ostatnich dniach częściowo zdalnie. Zespół GovTech podaje, że w sektorze publicznym funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju rad i zespołów. Na wielu z nich nadal wymagana jest fizyczna obecność. Tymczasem według rządu, organizując spotkania zdalnie, możemy ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem, ale też zwiększyć produktywność i dostępność obywateli do instytucji publicznych. A relacjonował Karol Surówka. Jeśli mamy podejrzenia, że jesteśmy zakażeni koronawirusem, nie kupujmy leków przez internet i nie leczmy się samemu. Apeluje o to profesor Jarosław Woroń, farmakolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Film z naukowcem opublikowało na swoich stronach internetowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To część akcji Posłuchaj Naukowca, w której demontowane są nieprawdziwe informacje na temat koronawirusa. Mamy dzisiaj teoretycznie dostępne leki wspomagające, które w zakażeniach u pacjentów z koronawirusem mogą być skuteczne. Mówimy tutaj chociażby o preparacie Arechin, który jednak powinien być zawsze stosowany pod nadzorem lekarza specjalisty. Przestrzegamy Państwa przed tym, aby samodzielnie podejmować tego typu decyzje, aby nie kupować tego typu preparatów poza sytuacjami, w których lekarz na receptę wypisze Państwu i zleci taką terapię. Warto śledzić facebookową stronę resortu nauki. Tam będą pojawiały się kolejne filmy z naukowcami, którzy opowiadają, jak zachować się w czasie pandemii. Rosyjskie służby twierdzą, że sprawdzają 6 różnych szczepionek przeciwko COVID-19. Szef rosyjskiego rządu Michał Miszustin uważa, że już wkrótce będzie wiadomo, które preparaty są efektywne w walce z koronawirusem. Rozpoczęciu testów przez Zakład Wirusologii i Biotechnologii Vector już wcześniej poinformowała Federalna Służba Nadzoru Sanitarnego Rozpotryb Nadzor. To finansowany przez tę służbę zespół prowadzi od prawie 2 miesięcy badania nad wirusem wywołującym chorobę oznaczaną jako COVID-19. Materiał do badań pobrano od pierwszych zakażonych, którzy przechodzili w Rosji kwarantannę. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach zostanie potwierdzona efektywność i bezpieczeństwo tych preparatów, aby można było zacząć je wykorzystywać w profilaktyce oraz kontroli epidemii, cytuje Agencja Interfaks wypowiedź premiera Michaiła Miszustina. Sami naukowcy potwierdzili, że rozpoczęli testowanie szczepionek na zwierzętach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Ponieważ MKOL utrzymuje bez zająknięcia, że igrzyska w Tokio odbędą się w terminie, to od informacji olimpijskich zaczynamy. W najbliższych igrzyskach w Tokio, tak to ujmę, w żeglarskiej klasie RSX Polskę reprezentować będzie Zofia Klepacka i Piotr Myszka. Dziś taką decyzję zatwierdził zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego. Eliminacje krajowe, które miały decydować o olimpijskim paszporcie, wygrali właśnie Klepacka i Myszka. Klepacka 4 raz popłynie w igrzyskach, Myszka po raz 2. Windsurferzy są bardzo pokrzywdzeni, jeżeli chodzi o olimpijskie przygotowania, nie aż tak bardzo wioślarze. Oni przechodzą 14-dniową kwarantannę po powrocie do Polski. Nie zrezygnowali jednak z treningów i przygotowują się do igrzysk w Tokio. Agnieszka Kobus-Zawojska. Wioślarze mają o tyle dobrze, że właśnie jest ten ergometr, jest ten rower. To jest dla nas typowy trening zimowy. Trener rozpisał nam zwykły plan, więc tak naprawdę nie ma dużej modyfikacji. Jeździmy te maty, które miały być na wodzie, po prostu na ergometrze. Ja uważam, że my sobie poradzimy. Jest straszna sytuacja i trzeba ją zaakceptować i opanować, a później będziemy naprawiać to, co straciłyśmy. Choć moim zdaniem dużo nie stracimy. Piłkarze odpoczną trochę dłużej. Ekstraklasa SA podjęła decyzję o zawieszeniu rozgrywek do 26 kwietnia. Przed szereg nie chciał wychodzić PZPN, mówi rzecznik prasowy związku Jakub Kwiatkowski. Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o zawieszeniu do 26 kwietnia rozgrywek Fortuna pierwszej ligi, drugiej ligi, trzeciej ligi oraz także innych rozgrywek mężczyzn i kobiet, także w futsalu. We wszystkich kategoriach wiekowych zawieszenie oczywiście ma związek z ciągle istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym epidemią koronawirusa. Trzeba sobie jakoś radzić w czasie zagrożenia. Na świetny pomysł wpadli organizatorzy wyścigów konnych Ferry House w Irlandii w oczekiwaniu na organizację Irish Grand National, która miała się odbyć, a może odbędzie się 13 kwietnia. Szanse są jednak marne. Organizatorzy, wykorzystując swój tor do wyścigów konnych, właśnie rozpoczynają organizację kina samochodowego. Bilety będą skanowane przez okno. Maksymalnie na tor wjechać może 100 samochodów, wszystko zgodnie z zaleceniami medycznymi. Pierwsze seanse dziś, jak za dawnych czasów. Jaki repertuar? Tego nie wiem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji Pekao Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację Pekao Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020. Roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją Pekao Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji Pekao Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Firma Lidl Polska pragnie gorąco podziękować swoim pracownikom za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, którą wykazują w tych wyjątkowych chwilach. To dzięki Wam ludzie w całej Polsce mogą być spokojni o to, że nie zabraknie im rzeczy niezbędnych do normalnego życia. Do tej pory, kiedy dbaliście na co dzień o świeżość i czystość w Lidlu, byliście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. Rozmawiamy bez wytchnienia. bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Czwarty stron, piąty stron, coraz bliżej twojego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wejdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym, mocno czuję to. Proste słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. A propos testów, pan Adam z Łodzi komentuje, w Austrii niecałe 9 milionów ludności do wtorku przeprowadzono ponad 10 tysięcy testów, czyli u nas do wtorku powinno być grubo ponad 40 tysięcy, jest dopiero 14. Rozumiem, że policzył pan i porównał liczbę mieszkańców i testy przypadające na przykład na 1000 czy milion. Pozdrawiam pana, panie Adamie. zd3@polskieradio.pl. Pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish, nazywa się Irish. To grupa T-Love. 12 minut po 17. Pani Zuzanno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam pani. Witam wszystkich szanownych słuchaczy. Proszę państwa, burmistrz zarabia 11 tysięcy. Dlaczego nie miałby 10% i zastępca przeznaczyć na dezynfekcję terenów wspólnych? Mam na myśli klatki schodowe. Dlaczego nie? Już to jest duża suma. Poza tym, a cóż to teraz jest za praca, skoro społeczeństwo się tak zorganizowało? Ja państwu powiem. Produkują żywność, dowożą. Chwila była, że nie było zasłon pleksiglasowych w sklepach, w aptekach, w jakichś punktach. Natychmiast nasz tutaj lokalny, ciach, ciach, ciach na Facebooku w ciągu 5 minut. Oferta przyjechał i kto wie, czy nie po jakiejś naprawdę tylko minimalnej cenie. Społeczeństwo jest bardzo zorganizowane. Informujemy się gdzie, co, przed sklepami te wielkie odległości, jeśli trzeba. Naprawdę na urząd Bizancjum, prawda, ofoliowane i tylko online, online. No cóż to teraz za 8 godzin pracy. I druga sprawa. Krótko, lokalni pani Zuzanno. Tak. Tak, lokalni działacze jeżdżą z tymi wyborami jak z kolędą na miły Bóg. Może by tak troszkę więcej czasu poświęcić ludziom. Naprawdę ich problemom. 14 minut po 17. Pozdrawiam, dziękuję. Takich przypadków, proszę państwa, jest coraz więcej. Okazuje się nagle, że ktoś obok, być może sąsiad, zostaje poddany kwarantannie lub ma stwierdzoną infekcję. Co wtedy? Czy zarządca budynku, osiedla ma jakieś obowiązki? Pan Piotr mieszka na jednym z podwarszawskich osiedli i przyznaje, że to go bardzo, bardzo nurtuje. Okej, no to teraz wchodzimy do windy. Ja zapobiegawczo dotykam przycisk windy kluczem, żeby nie dotykać się własnymi rękami. Czekamy, aż winda zjedzie na dół. I pierwsze wrażenie, jak wchodzimy do windy, to poręcze, czy mogę się ich dotknąć, czy nie, a kolejny element jest naciśnięcie przycisku. I teraz pytanie, czy był odpowiednio zdezynfekowany przed moją jazdą windą. Generalnie, jeśli mówimy o normalnych blokach mieszkalnych, to jest tylko takie ogólne zalecenie o większą dbałość o higienę. Jan Bondar, Główny Inspektorat Sanitarny. Chodzi o to, żeby tych środków używać dużo, wietrzyć pomieszczenia, klatki schodowe. Szczególnie takim miejscem, no, narażonym jest winda, tak? I tutaj jak najbardziej wskazane jest odkażanie, zwłaszcza tych guzików wszystkich. Ludzie się upominają o to, żeby panie lepiej sprzątały dokładniej? Nie. Jedna ze sprzątaczek na podwarszawskim osiedlu. Klamki się dezynfekuje, domofony, poręcze, tam gdzie się wchodzi do garażu. Po prostu my rano, chłopaki dwa razy jeszcze po południu robią to tak, że wszystko jest dezynfekowane. Codziennie? Codziennie. I to się teraz zaczęło? Nie, już to robimy od ponad półtora tygodnia. Znaczy wcześniej też były poręcze myte, kurze, o wszystko wycierane. Tylko, że bez płynu dezynfekcyjnego. Nawet przychodził mi taki pomysł, że być może administracja osiedla mogłaby pomyśleć o dodatkowych pojemnikach dezynfekujących, że każdy z mieszkańców mógłby przed dotknięciem domofonów i klawiszy sam zdezynfekować swoje ręce, bo tam tak naprawdę najwięcej może być zagrożenia. Co jeśli zarządca budynku, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa nie wywiązuje się z tego typu zaleceń, nic nie robi dodatkowego? Czy my możemy prosić państwa o wsparcie? Powiem szczerze, w tej chwili lokalne oddziały sanepidu naprawdę mają ważniejsze rzeczy, natomiast od tego są prezesi spółdzielni, zarządcy nieruchomości, żeby takie rzeczy wykonywać. Jeśli nie wykonują, to trzeba ich po prostu wymienić na kolejnym zebraniu przedstawicielskim i tyle. Zastanawiał się pan, co będzie, jeżeli któryś z mieszkańców okaże się, że jest chory, zainfekowany? No chyba się dużo nie zmieni tak naprawdę. Oczekiwałaby pani tego, że administracja zadziała jakoś dodatkowo i zrobi jakąś dezynfekcję bloku czy coś takiego? Tak, moje oczekiwania właśnie by tak wyglądały. Chciałabym zgłosić to koniecznie do administracji, żeby ktoś zajął się taką porządną dezynfekcją, żeby wszyscy inni mieszkańcy czuli się bardziej pewnie. Zarządca nieruchomości, właściciel będzie wtedy w kontakcie ze służbami sanitarnymi i one będą mu narzucać lokalnie, co należy zrobić. Ma się do nich bezwzględnie stosować do tych zaleceń. Jeśli zapadnie decyzja, że trzeba jakieś miejsca dezynfekować, to tenże zarządca będzie musiał to wykonać. I już. Problemem zajął się Kuba Witkowski. Program trzeci, 16 minut po 17. Popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. 7 trójek. Na początku 22. Pan Darek do 19. Ja przed komputerem czekam na państwa listy. Bad Heart. Nietypowe, proszę państwa, wydanie Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, już mam nadzieję za 2 minuty. Tymczasem pan Adam. Panie Adamie, co dobrego? Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu, panie przesłuchaczu. Kłaniam się panu. Czy pan czas słucha popołudniowej audycji? No tak jednym uchem, jednym ale uchem. Dlaczego pan pyta? No, wygłosiłem krótki, aczkolwiek piękny wierszyk na temat pańskich talentów. Licząc, że pan mi da 5 sekund dłużej dziś. Może to dobrze, że nie słyszałem akurat tego, bo bym się niepotrzebnie czerwienił. Panie redaktorze, ludzie dużo mrożą, no ale ryby trzeba rozmrozić. Mhm. A to nie jest taka byle jaka sprawa. To nie jest takie hop-siup. Od razu powiedzmy, że to jest niedobry pomysł, aby na przykład rozmrażać w ciepłej wodzie, prawda? Tak jest. Ja rozmrażam w ten sposób, że rozmrażam w najniższej możliwej temperaturze. Przekładam zamrażalnika do lodówki. Rano i on wieczorem jest gotowy już do przyrządzania. W sprawach takich naglejszych to wkładam rybę, ale całą, do zimnej wody z odrobiną soli. Nie rozmrażamy w wodzie filetu. Bardzo mądrze pan mówi, panie Adamie. Jeszcze dodajmy, bo istotny jest sposób mrożenia, mianowicie, by owszem, czyścimy rybę z wnętrzności, ale pozostawiamy na przykład łuski i śluz. To oczyścimy po rozmrożeniu. Panie Adamie, przepraszam, kończę, bo za chwilę łączenie z panią profesor. Robert Hart, 20 minut po 17. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Halo, dzień dobry. Czy ja się dobrze dodzwoniłem? Halo? Dobrze, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak, dobrze się państwo dodzwonili. Aha, czyli... Środki ostrożności rozumiem, muszą że być zachowane. Pani profesor Katarzyna Kłosińska po drugiej stronie, tak? Tak, to ja w własnej osobie. To się zgadza, ale przepraszam, że tak się dopytuję, natomiast dla pewności jeszcze chciałem właśnie sprawdzić, czy nazwisko się zgadza. Pani profesor, listy od słuchaczy, za co bardzo dziękujemy, do pani wciąż przychodzą. Bardzo różne pytania. No i nieprzypadkowe to pytanie o słowo kwarantanna. Państwo pytają, nasi słuchacze, o pochodzenie tego słowa. Skąd się wzięło? Tak, a słowo jest bardzo aktualne, dlatego tak dużo listów w tej sprawie przyszło. No, w słowie tym zawarty jest liczebnik 40. Po francusku quarante, po włosku quaranta, czy quaranta. I początkowo jako kwarantannę określano izolację i właśnie wówczas 40-dniową osób, zwierząt, ale też na przykład towarów, które przypływały na statkach do portów, szczególnie oczywiście z rejonów podzwrotnikowych, gdzie często panowała cholera. No, oczywiście chodziło o to, żeby odizolować tych ludzi, czy te zwierzęta i towary, żeby jeżeli się okazałoby, że one przenoszą, czy oni jakieś wirusy, czy są nośnikami wirusów, no to żeby te wirusy się nie rozprzestrzeniały. Dzisiaj wiadomo, nie musi to być okres 40-dniowy, mamy kwarantanny, nie wiem, dwutygodniowe, czy tygodniowe, więc w znaczeniu tego słowa, czy właściwie w tym słowie obserwujemy coś, co no, można określić jako takie odklejenie się od etymologii, od pochodzenia, że to słowo już nie oznacza tego, co kiedyś oznaczało zgodnie z tym, z pochodzeniem. A przy okazji pan Michał z Warszawy pyta, czy mówimy, że ktoś jest na kwarantannie, czy w kwarantannie? Mówimy i tak, przy czym na kwarantannie dotyczy stanu, sytuacji, czyli takiej ogólnej sytuacji, natomiast w kwarantannie dotyczy miejsca, czyli na przykład ktoś jest w kwarantannie domowej, a pan redaktor w kwarantannie pracowej, radiowej. Jak się domyślam. Tak, pan Krzysztof zastanawia się, czy powinniśmy mówić salon sukien ślubnych, czy salon sukni ślubnych. Ważne pytanie, bo problem na czasie. Problem na czasie, chociaż pewnie teraz trochę odroczony ze względu właśnie na wszystkie kwarantanny i inne okoliczności. Rzeczywiście sukien czy sukni, prawda? Mhm. Podobne wątpliwości możemy mieć też w odniesieniu do takich wyrazów jak kuchnia, czy na przykład kuchen czy kuchni, albo stajnia, stajen czy stajni. Te trzy słowa, właśnie kuchnia, suknia i stajnia i też takie rzadziej używane, znalazłam głownie, to jest gruby kawałek drewna, który się pali lub klisia i też dźwignia z takich bardziej znanych. One zachowały jeszcze tę dawną formę dopełniacza liczby mnogiej, czyli właśnie kuchen, stajen, sukien, głowien i dźwigien, jeśli ktoś już by mówił o tych dźwigniach w liczbie mnogiej. Przy czym, no, trzeba to podkreślić, to są formy archaiczne, takie mocno nacechowane. Współcześnie w takich zwykłych użyciach oczywiście mówimy sukni, stajni, pięć sukni, pięć stajni i tak dalej. A zatem salon sukien ślubnych. To jest sformułowanie absolutnie poprawne. A oczywiście, że to jest poprawne. W tym wyrażeniu używamy właśnie tej archaicznej formy sukien i można powiedzieć, że to się tak utrwaliło. Właśnie salon sukien najczęściej jest ślubny, chociaż oczywiście też może być sukni ślubnych. Pan Adam Załusk, który zresztą często do pani profesor pisze, pyta o to, co znaczy takie wyrażenie szmaty czasu. Często by używamy. Skąd się to wzięło? Szmat czasu, przede wszystkim właśnie wyjaśnijmy, co to znaczy. To jest bardzo długi okres. Na przykład szmat czasu się nie widzieliśmy. No właśnie, z panem redaktorem. Czyli to jest długi okres. Jeśli chodzi o pochodzenie, to można wyjaśnić w ten sposób, że dawniej szmat oznaczał tyle co kawałek, jakąś dużą część czegoś, także czegoś abstrakcyjnego. Mówiono nie tylko szmat czasu, ale też na przykład szmat pieniędzy, szmat ludzi, czyli właśnie dużo pieniędzy, dużo ludzi. No ten szmat pieniędzy to chyba się nie zachował, bo przyznam, że to dla mnie nowość, ale ten szmat czasu jak najbardziej. Czy ten szmat ma związek ze szmatą? Tak, oczywiście, szmat ma związek ze szmatą, dlatego że ten szmat oznaczał, jak mówiłam, duży kawałek czegoś i przede wszystkim czegoś konkretnego, a więc mówiono na przykład szmat kraju, szmat świata, do dzisiaj zresztą się tak mówi, prawda, szmat świata, szmat lasu i też na przykład szmat płótna. No i ten szmat płótna to po prostu szmata, prawda, czyli coś, co, no wiemy, kawałek płótna, czyli szmata. To w żargonie żeglarskim czasami na żagle mówi się szmaty. A, no właśnie. Tak, no, potocznie. Tak. A czy ze szmatą należy łączyć przymiotnik szmatławy? Tak, zdecydowanie tak. Szmatławy dzisiaj to jest taki podejrzany, zły, bezwartościowy, na przykład szmatławe towarzystwo, szmatława gazeta, zresztą szmatławiec się na taką gazetę mówi, ale początkowo jako osobę szmatławą określano po prostu osobę ubraną w szmaty, czyli taką obdartą. I też w ten sposób nazywano osobnika, który, no można powiedzieć, za dużo wypił i przez to się zatacza, czy chodzi jakoś tak niepewnie. I tutaj skojarzenie było proste, no bo można powiedzieć, ten, kto się zatacza, to jest najprawdopodobniej jakiś obdartus, a stąd już kolejne skojarzenie, które znamy z klasyka, każdy pijak to złodziej, prawda? Czyli inaczej mówiąc, taka osoba, która się nie chluj, która nie chluj, nie wygląda, jakoś jest obdarta i jednocześnie jest w stanie po spożyciu, wydaje się taką osobą niegodną zaufania, czy jakąś podejrzaną moralnie, dlatego mówiono o niej szmatława. Dzisiaj się o ludziach raczej tak nie mówi, tylko mówi się szmatławe, coś, no, na przykład właśnie gazeta. Jedno słowo jeszcze mi się przypomniało, jeden rzeczownik, tak przy okazji. Zastanawiam się, czy może mieć jakiś związek z tym szmatławem, o którym pani opowiada, mianowicie taki rzeczownik szmondak, albo by niektórzy mówią śmondak, ale może to temat na następne spotkanie. No, poszukam, zobaczę, co wyjdzie, w ogóle zobaczymy, co będzie. Życzę Państwu wszystkim jak najwytrwalszego siedzenia w domach, nie kontaktowania się z nikim, w ten sposób uda nam się zwalczyć to, co mamy i wrócić do normalności, mam nadzieję, i zdrowia przede wszystkim. Tak. Pozdrawiamy również Katarzynę Kłosińską. Dziękuję. Słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen, kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychami tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy, odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panie, tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie coraz cichszy taniec, tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. To była Ewa Demarczyk, program trzeci. Zaglądamy do prognozy. Jutro, czyli w sobotę, przelotny śnieg lub deszcze ze śniegiem. Jedynie na południowym wschodzie deszcze, na południu opady miejscami będą intensywniejsze. W obszarach podgórskich przybędzie nawet kilka centymetrów śniegu. W najcieplejszej porze dnia od 3 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie. Odczucie chłodu, uwaga, potęgował będzie porywisty wiatr nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Na południu kraju wystąpią zamiecie, zawieje śnieżne. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. W związku z pandemią koronawirusa Komisja Nadzoru Finansowego umożliwia zdalne zawieranie umów z ubezpieczycielem, kontynuację ochrony i likwidację szkód. To znacznie ułatwia obsługę klientów, mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ubezpieczyciele albo tam, gdzie można, rezygnują na przykład z oględzin i z osobistego kontaktu, albo tam, gdzie można, umożliwiają nawet oględziny samochodów czy mieszkań w sposób zdalny, na przykład przez komunikatory internetowe. Oczywiście umożliwiają również bez wychodzenia z domu zawarcie czy przedłużenie umowy, tak żeby mimo tej sytuacji, która jest na zewnątrz, była ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. KNF zapewniła, że polski sektor ubezpieczeniowy jest odporny na wstrząsy, a obsługa odszkodowań nie jest zagrożona. Sprzedaż detaliczna w lutym wzrosła w skali roku o 7,3%, podał dziś GUS. Jak mówi Łukasz Bugaj z grupy AXA, dane te zaskoczyły pozytywnie. Dane za marzec na pewno będą się od tego zauważalnie różniły. Natomiast jeżeli chodzi o luty, to dobre dane były praktycznie we wszystkich kategoriach, czyli również te kategorie bardziej trwałych, jak meble, AGB, PV, zaskoczyły plus. W lutym więcej kupowaliśmy też kosmetyków i leków. Będą specjalne pociągi PKP Intercity dla osób przylatujących do kraju samolotami czarterowymi. Pociągi odjadą z lotniska Chopina w Warszawie do Przemyśla, Bielska-Białej, Wrocławia i Kołobrzegu. Także od dziś autobusy spółki Polonus pomagają pasażerom bezpiecznie wrócić do domów. Autokary pojadą do Szczecina, Gdyni, Suwałk, Zamościa, Krosna, Nowego Targu, Jeleniej Góry oraz Koszalina. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad procent. O całym tygodniu na naszym parkiecie mówi Maciej Leścioż, CMC Markets. Bieżący tydzień na warszawskiej giełdzie przyniósł nieznaczne odbicie, choć miał on raczej charakter czysto spekulacyjny i wynikało z chęci odreagowania po wcześniejszych spadkach i nie oznacza oczywiście powrotu pozytywnych nastrojów. Zaskakujące decyzje amerykańskiej rezerwy federalnej, ale również polskiej Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych do rekordowo niskich poziomów dobitnie pokazują, jak bardzo te instytucje obawiają się negatywnych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa. Natomiast stymulacja fiskalna może nie być dla inwestorów wystarczająca, w związku z czym można się spodziewać, że po weekendzie obawy powrócą, a tym samym mogą się ponownie pojawić spadki. Dolar kosztuje 4,23 zł, euro 4,52, frank 4,29, funt brytyjski 4,96. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Reasons I Drink. Alanis Morissette, nasz nowy numer jeden. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak, jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie, wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping, staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Nilsson, 23 minuty do godziny 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Respiratory, maski, kombinezony i wreszcie wsparcie ze strony lekarzy i ekspertów. Tak wygląda pomoc, jaką Chiny oferują Europie. Z chińskiego wsparcia skorzystali już m.in. Włosi i Czesi. Również do Polski ma trafić specjalistyczny sprzęt. Chińczycy chcą poprawić swój wizerunek. Poza tym za część darów będzie trzeba zapłacić, mówi Jakub Jakubowski, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Do Europy rzeczywiście kierowane są dostawy sprzętu i kieruje się ten sprzęt dwoma kanałami. Jeden jest rzeczywiście pomocą bezzwrotną, z tym, że to jest mniejszość tego, co jest dostarczane. Te naprawdę duże dostawy, szczególnie zaawansowanego sprzętu, to jest sprzedaż komercyjna. Słyszymy, że Polska zamierza skorzystać z pomocy Chińczyków, że Chińczycy wysłali swoich ekspertów i sprzęt do Włoch, gdzie sytuacja jest dramatyczna, a także nasi sąsiedzi Czesi korzystają. Pojawiają się jakby takie głosy, że Chińczycy no nie robią tego bezinteresownie, wręcz przeciwnie, mają w tym swój interes i to bardzo konkretny. Chińczycy mają w tym swój bardzo mocny interes i ten interes ma dwa wymiary. Paweł Paszak, ekspert Warsaw Enterprise Institute i Instytutu Nowej Europy. Pierwszy wymiar to jest przede wszystkim wymiar wizerunkowy. No teraz konieczne jest, po pierwsze tak, Chiny sobie poradziły z wirusem, a jednocześnie cały Zachód ma bardzo poważny problem w tym, żeby tę sytuację ustabilizować. Wszystkie dostawy, niezależnie czy komercyjne, czy rzeczywista pomoc bezzwrotna, jest bardzo propagandowo promowana również w Europie, również w anglojęzycznych mediach, po to, żeby przede wszystkim pokazać, że Chińczycy sobie już poradzili z wirusem, sygnalizując, że zachowują się dużo bardziej odpowiedzialnie niż na przykład Stany Zjednoczone, a przy tym wszystkim chcą promować też to, że poradzili sobie z tym wirusem bardzo dobrze, że ich doświadczenia są najlepsze i należy się na nich wzorować. Jest to w pewnym sensie transakcja taka, że my wam proponujemy pomoc. Marcin Przychodniak, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ale wy powiedzcie, że wy jesteście wdzięczni, że doceniacie rolę przewodniczącego Xi. Wy powiedzcie, że uważacie, że to Chińska Republika Ludowa jest bardzo cennym i ważnym partnerem. Warto zwrócić uwagę, że na teraz Chińczycy różnicują przekaz. Przekaz wobec Europy jest bardzo stonowany, podkreśla wspólnotę losów ludzkich, tak jak dzisiaj to lubią Chińczycy określać, wzajemną pomoc i solidarność. Natomiast w przypadku Stanów dzisiaj ten przekaz jest diametralnie inny. Jest bardzo agresywny, posiłkuje się fake newsami, że wirus pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To jest odwracanie kota ogonem. Chińczycy wprost nie budują takiego porównania, że Unia się nie sprawdziła, natomiast oni są gotowi pomóc. Nie. Natomiast jest oczywiście relacja dotycząca Stanów Zjednoczonych. Nie tylko mówią, że nie ma pewności, czy być może, prawdopodobnie, a jest to możliwe, że to wirus nie narodził się w Chinach, tylko został przeniesiony ze Stanów. Stanów, to jest raz. No a dwa to też, że Stany Zjednoczone w tej chwili same mają problemy. Zamykają granice przed państwami Unii Europejskiej, a Chiny nie. Chiny pomagają. Pekin stara się przyciągnąć do siebie Europę, jednocześnie wykorzystać epidemię koronawirusa do tego, żeby zdyskredytować Stany Zjednoczone i uderzyć w ich międzynarodowy prestiż, uderzyć też w przekonanie Europejczyków, że Stany mogą być jakimkolwiek partnerem. O chińską pomoc pytał Mariusz Krzemiński. 20 minut do 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Pani Moniko, witam. Dzień dobry, hello. Dzień dobry, panie Kubo. Nie bez powodu dzwonię właśnie w trakcie pana audycji. Bardzo się cieszę, że dzwonię. Mam problem tego typu. Pochodzę z niewielkiego miasta, w województwie pomorskim, i my płatnicy składek, którzy teraz borykamy się i jako właściciele firm z różnymi problemami, mamy utrudniony kontakt z naszym inspektoratem ZUS-u. Bo cóż, pewnie zamknięty? Znaczy owszem, ja rozumiem tą sytuację, jest zamknięty, jest wystawiony pojemnik na dokumenty typu tam urna, ale nie możemy połączyć się w żaden sposób telefonicznie, przedstawić nasz problem, zadać pytania. Odbiera ten telefon ogólny ZUS-u, odbiera pan ochroniarz, który twierdzi, że ma zakaz łączenia z informacją ogólną typu kabina, tak, gdzie wcześniej my płatnicy mogliśmy normalnie przyjechać, porozmawiać, przedstawić nasz Pani problem. Pani Moniko, to jest bardzo ważna sprawa. Otrzymuję dzisiaj wiele pytań od małych i średnich przedsiębiorców. Nie na wszystkie oczywiście znam odpowiedzi, ale myślę, że nie od rzeczy byłoby stworzenie takiego portalu informacyjnego, czy też portalu kontaktowego dla wszystkich zainteresowanych. O to między innymi zapytam mojego gościa za chwilę, wiceministra aktywów państwowych. A line stating point of view, indicate precisely what you mean to say, you're sincerely wasting away, give me your answer, fill in a form, mine forevermore, will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Za 17 minut, godzina 18, tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Połączyłem się, proszę państwa, teraz z panem Maciejem Małeckim, wiceministrem aktywów państwowych. Witam pana, panie ministrze. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że znalazł pan czas, za co dziękuję dla słuchaczy trójki. Panie ministrze, tarcza antykryzysowa oczywiście, czyli pakiet osłonowy dla gospodarki, o tym dyskutują wszyscy. Mnóstwo telefonów w tej sprawie do trójki. To między innymi, jak wiemy, odroczenie płatności o 3 miesiące do ZUS-u dla przedsiębiorców, którzy stracili płynność, czyli na przykład odroczenie do czerwca, a potem cóż, możliwość na przykład spłaty w ratach? Znaczy ta tarcza antykryzysowa to jest zdecydowanie szerszy zakres. Tarcza antykryzysowa obejmuje 5 filarów, którymi chcemy wspomóc przedsiębiorców, którymi chcemy wspomóc gospodarkę. No to taki zakres, który trudno omówić w krótkim programie. To ale... prawda, ja dlatego skupiłem się na takim wycinku, który najczęściej w telefonach, w listach, komentarzach słuchaczy po prostu się powtarzał. Znaczy ja powiem tak, o takim dla osób, które zatrudniają pracowników, to takim filarem tego jest to, że polskie państwo przejmuje finansowanie 40% wynagrodzenia pracownika. To jest bardzo znaczne odciążenie pracodawców. Także państwo pokryje firmie blisko połowę pensji pracownika, który jest na postojowym. osoby samozatrudnione, osoby, które są na umowach zleceniach, na umowach o dzieło, jeżeli mają spadek dochodów, mogą jednorazowo otrzymać świadczenie około 2000 zł, a mówimy tylko o działaniach, które podjęliśmy od momentu wybuchu tego kryzysu. To rząd pana premiera Morawieckiego w takim błyskawicznym tempie przygotował pakiet, który nazwaliśmy tarczą antykryzysową. Będziemy o tym rozmawiali na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Będziemy namawiali Sejm, żeby przyjął tarczę antykryzysową. A czy możliwe... Po to, żeby chronić polską gospodarkę i polskie państwo. Jednym zdaniem podsumuję tę część wypowiedzi, bo nasze działania polskiego państwa dzisiaj są nakierowane z jednej strony na ochronę zdrowia publicznego, na ochronę zdrowia Polaków, na zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale też dbamy o zdrowie naszej gospodarki i w tym celu właśnie jest tarcza antykryzysowa. Jak pan zapewne słyszy, bo na ten temat w prasie, w internecie komentarzy mnóstwo, wypowiadał się między innymi i u nas w audycji rzecznik małych, średnich przedsiębiorców, przedstawiciele różnych korporacji pracowniczych, czy też przedsiębiorcy właśnie, mówią: doceniamy, ale to jest za mało. Rzecznik małych, średnich przedsiębiorców postuluje umorzenie ZUS-u na 3 miesiące, a nie przesuwanie. Czy możliwe są jeszcze zmiany w tym całym pakiecie? Znaczy, ja bym patrzył to na to większe wsparcie w postaci tego, że państwo przejmie 40% finansowania wynagrodzenia pracownika i pracodawca dzięki temu będzie miał zmniejszone koszty. My wygospodarowujemy na tarczę antykryzysową w bardzo szybkim czasie 212 miliardów złotych. To jest kwota prawie 10% PKB. I tu jest szereg działań, które mają ulżyć pracodawcom i też zapewnić byt osobom, które tracą finansowanie ze względu na światową epidemię koronawirusa. Suma rzeczywiście robi wrażenie, tyle tylko, że część tarczy to są gwarancje państwa, część żywa gotówka. Czy w związku z tym pana zdaniem konieczna będzie nowelizacja budżetu państwa? Taki niewielki deficyt byłby przecież do ogarnięcia, no i w ramach reguł zadłużania się. Panie redaktorze, jako pierwszy rząd od bardzo, bardzo dawna zdołaliśmy doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że budżet spinał się w pozyskiwanych dochodach z wydatkami, z bardzo ambitnymi programami, które realizujemy. Ale jeszcze kilka tygodni temu nikt na świecie nie przewidywał, jak koronawirus uderzy w cały świat, jak uderzy w światową gospodarkę. I my dzisiaj, ratując polską gospodarkę, wspierając polskich przedsiębiorców, dbając o tych, którzy tracą dochody w tym czasie, musimy być przygotowani na nowelizację budżetu. No w relacji do PKB mamy przecież dług publiczny na poziomie 47%. W Konstytucji mamy zapisany próg 60. graniczny właśnie 60, czyli teoretycznie, no bo deficyt jest elementem długu publicznego, moglibyśmy pożyczyć nawet w granicach 240-250 miliardów. Złotych. Patrzymy też na to bardzo uważnie, jak będzie kształtowała się strona przychodowa budżetu, bowiem ten ambitny plan, który mieliśmy 3,7% PKB wzrostu, bardzo chcielibyśmy go zrealizować, ale mamy świadomość, jak wygląda sytuacja na świecie. I dzisiaj mamy świadomość tego, że budżet będzie zapewne nowelizowany, ale dziś patrzymy na to, żeby podejmować takie działania, których potrzebują Polacy w zakresie ochrony zdrowia. Wprowadzamy tutaj chyba jako pierwsi tak daleko idące środki ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Z drugiej strony mamy bardzo mocne działania dla ochrony dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarki. wprowadzamy tarczę antykryzysową, wspomniany no, ten pakiet szeregu działań po to, żeby chronić polską gospodarkę, miejsca pracy i żeby po przejściu koronawirusa nasza gospodarka mogła nadal się rozwijać, żeby Polacy dalej mogli prowadzić swoje firmy, cieszyć się dochodami. Dbamy o przyszłość polskich rodzin także w tym zakresie. Panie ministrze, a co będzie, jeśli ziści się prognoza Morgan Stanley? Przy czym no, te prognozy są bardzo różne, bo oceniani jesteśmy przez banki, różne firmy wewnętrzne, ale także organizacje, firmy światowe. Morgan Stanley prognozuje, to amerykański bank, doradca, jak wiemy, rządów inwestorów na całym świecie, prognozuje recesję w Polsce. Zresztą przewidują takową również w Niemczech i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Przy czym, co ciekawe, co może być rzeczywiście bardzo pocieszające, na przyszły rok Morgan Stanley przewiduje dynamiczny wzrost PKB u nas na poziomie 5, nawet ponad 5%. Pytanie tylko, jak przetrwa gospodarka do tego czasu? Ja przypomnę, że wzrost gospodarczy w Polsce jest trzykrotnie szybszy niż w strefie euro w ostatnich 3 latach. Mamy stabilny kurs złotego, nasza wartość rezerw walutowych to jest blisko 130 miliardów dolarów na koniec ubiegłego roku. Stale mamy wysoki rating kredytowy, ale dynamicznie patrzymy na to, jak rozwija się sytuacja na świecie i robimy wszystko, żeby chronić wzrost gospodarczy w Polsce, żeby podjąć działania, które będą pomagały polskim przedsiębiorcom wyjść z tego kryzysu, a na razie jak najbardziej ochronić przedsiębiorców, ochronić miejsca pracy przed skutkami koronawirusa, ale tu też przy okazji, tak panie redaktorze, pozwolę sobie powiedzieć to, bo przy każdej okazji musimy to mówić, tarcza antykryzysowa, ani zdecydowane działania wspaniałych lekarzy, sanitariuszy, tych, którzy niosą pomoc chorym, nie pomogą, jeżeli nie będzie dyscypliny społecznej. I tu też dziękuję wszystkim, którzy bardzo sumiennie przestrzegają kwarantanny. Ja się cieszę, że pan o tym wspomniał, bo ja mam wrażenie, że mamy w tej chwili zaczynamy mieć problem z taką częściową demobilizacją Polaków, ponieważ oswajamy tego koronawirusa. Po prostu on nieco mniej już przeraża niektórych. W Parku Szczęśliwickim widziałem tysiące spacerujących. Podobnie znajomi opowiadali o spacerowiczach, biegaczach, rowerzystach w Lesie Kabackim. Nie ma powodu, a być może taki powód będzie, by zaostrzać przepisy dotyczące przemieszczania się, wychodzenia z domu? Ja powiem tak, wystarczy zobaczyć wstrząsające obrazki na ekranach naszych telewizorów, na ekranach smartfonów, tabletów z Włoch, z Hiszpanii, z Francji, żeby zrozumieć, do czego może prowadzić lekkomyślne postępowanie, kiedy szaleje epidemia koronawirusa. Koronawirus jest nierozpoznany. My możemy chodzić kilka dni z wirusem, nie wiedząc, że go mamy. Zarażać innych i kontakt z inną osobą, nieprzemyślany, pojawianie się w miejscach publicznych, to może być pocałunek śmierci dla osób, które są osłabione, na przykład onkologiczne, starsze osoby, takie, które nie mają odporności i nie trzeba być na kwarantannie, żeby móc zarażać koronawirusem, bo to koronawirus nie powoduje natychmiastowej wysypki, nie powoduje natychmiastowej gorączki. My możemy być zarażonym, ale nie zdawać sobie z tego sprawy i roznieść tego wirusa do wielu innych osób, nawet nie mając tego świadomości. Dlatego bardzo, bardzo apelujemy, żeby trzymać mocną mobilizację cały czas, dopóki nie wygramy tej bitwy, a wygramy ją, bo podjęliśmy najbardziej takie optymalne działania w całej Europie. Mnóstwo firm, jak wiemy, bo o tym piszą słuchacze, mnóstwo ludzi włącza się w pomoc firm, oczywiście tych, które mogą sobie na to pozwolić, również spółki Skarbu Państwa. Tak przy okazji Orlen wpadł na bardzo dobry pomysł produkcji płynu do dezynfekcji, tyle tylko, że zapotrzebowanie jest chyba ogromne, bo słuchacze dzisiaj pytają, czy będą następne partie, ponieważ one bardzo szybko znikają. Produkcja płynu jest prowadzona nie tylko w Orlenie. Ja przy okazji też dziękuję panu prezesowi Danielowi Obajtkowi za takie szybkie przedstawienie linii produkcyjnej. Produkcję cały czas prowadzi Polfa na Tarchominie, gdzie płyn też jest wykorzystywany. Czy to trafia do Agencji Rezerw Materiałowych, a z agencji do różnych instytucji, które go potrzebują, czy do różnych podmiotów medycznych. W poniedziałek z produkcją płynu 20 tysięcy litrów na dobę rusza spółka KGHM. Również Azoty produkują płyn, ale ja też przy okazji chcę powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa, które nadzorujemy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wygenerowały, czy przekazują, spółki Skarbu Państwa na walkę z koronawirusem przekazują ponad 60 milionów złotych. Te pieniądze trafiają do najbardziej potrzebujących szpitali, do tych szpitali zakaźnych, które są na pierwszej linii frontu. Trwa właśnie dopinanie szczegółów pomiędzy fundacjami poszczególnych spółek, a wskazanymi przez ministra zdrowia szpitalami i innymi instytucjami, które są na pierwszej linii frontu, tak jak niektóre stacje sanitarno-epidemiologiczne. Ja dodam też, że nasz narodowy przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze LOT, już do tej pory pozwolił powrócić do kraju blisko 20 tysiącom naszych rodaków z całego świata. To było 136 rejsów, które z różnych miejsc na świecie doleciały do Warszawy. Wprowadziliśmy takie rozwiązanie, że nasi rodacy, którzy wracają z całego świata i trafiają na kwarantannę, od dzisiaj są rozwożeni z lotniska Okęcie podstawionymi autobusami lub składami pociągów, po to, żeby jak najbardziej obniżyć ryzyko zarażenia koronawirusem. Przypomnijmy, że wszyscy wracający w ten sposób mają obowiązkową kwarantannę, no i wszyscy liczymy na to, że to przykazanie potraktują poważnie. Panie ministrze, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Trzymamy mobilizację w walce z koronawirusem. Pozdrawiam. Maciej Małecki, wiceminister. Ministerstwo Aktywów Państwowych. 4 minuty pozostały do 18. Pani Sylwia napisała, odpowiada słuchaczowi, za co bardzo dziękuję. W związku z pytaniem o badania okresowe, wystarczy, że pracodawca wystawi samo skierowanie na badania, dołączy do akt. W przypadku kontroli jest to uznane za prawidłowe działanie w obecnej sytuacji. zd3@polskieradio.pl 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy.